Оркестр замовк, пролунали постріли. Що це? А, салют. Арсен же був військовим. Хто це втрутився у її прощання зі світом? Навпроти неї стояв Андрій. Поруч Орест і Вовочка. Галя тримала її за руки і крізь сльози кричала. «Софія Андріївна! Софія Андріївна! Що з вами?» «А що зі мною, Галинко?» Софія опустилася на траву. «Що зі мною?» «А зі мною те, що зараз ховають дуже дорогу мені людину. Єдину в цьому світі людину, яка щось для мене важила. А ваш чоловік? А ваша мама? А донечка? А ми? Хіба всі ми нічого для вас не важимо? Мама, донечка, донечка, Софія зойкнула. Вона уявила, як оце її отак, як Арсена несуть вулицею, а позаду йде її маленька Наталочка. Ні, ніколи, вона зірвалася на ноги. Мені негайно потрібно додому. Ми проведемо вас. Андрій подав їй руку, і вони разом стрімкою стежкою подалися вниз. Як вона видерлася на цю гору? Тепер Софія не могла цього зрозуміти. Коли зійшли вниз, вона спинилась. «Стривайте, я щось забула. Де моя свічка? У мене ж була свічка. Я добре пам'ятаю. Була. Пошукайте її, будь ласка, пошукайте всі». «Хоч ні, не треба. Я її загубила і вже не знайду. Все одно тепер». «Не треба так, Софія Андріївна, будь ласка, не треба», – це говорив Орест, гріючи її холодні руки. «Ходімо додому». Вовочка побіг вперед, щоб забрати з садочка Наталочку. Галя, Андрій і Орест вели її додому, немов тяжко хвору, минаючи вулиці, якими поверталися з похорону люди. А люди йшли засмучені і не дуже. Люди не можуть довго плакати. Годину... Дві вони із задоволенням посумують і з втіхою в душі, що бомба на цей раз вцілила не в їхню хату, а потім буває, що на поминках і співають. І не тому, що вони погані, без душі і серця, а тому, що людська природа не надається до тривалого смутку. Трохи плачу і давай їм веселощів. Завтра ці самі люди прийдуть на їхню виставу. Вони сидітимуть у залі, а порожня Софійна оболонка вдаватиме для них молоду у весільному вбранні голубого шовку. Наталочка, сонячне дитятко, бігала хатою, показуючи хлопцям свої книжки, лялькові меблі, машинки. Галя порядкувала на кухні. Удвох із Софією вони зварили борщ, погодували хлопців. Увечері завітав Скрипченко. «Ти не була там?» «Ні. А чого було йти?» «Та нічого, нічого, я просто так спитав. Завтра на прем'єрі буде перший і всі, всі, всі.